Podczas przyszłotygodniowej wizyty w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, a także z prezesem PiS-u oraz szefami Platformy i PSL-u. Poinformowała o tym rzeczniczka niemieckiego rządu Ulrike Demmer. Zasadniczo w czasie tej wizyty chodzi o wspólne relacje i współpracę w Europie. To spotkanie świadczy o tym, że współpraca polsko-niemiecka ma dla rządu Niemiec duże znaczenie. Rzeczniczka niemieckiego rządu nie wykluczyła, że Angela Merkel poruszy podczas wizyty w Warszawie sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Wiedzą Państwo, że kanclerz chętnie rozmawia z partnerami o krytycznych punktach i z pewnością także w Polsce poruszy istotne tematy. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytanie, z czyjej inicjatywy dojdzie do wizyty w Warszawie. Angela Merkel przyleci do Polski we wtorek. Szczeciński sąd tymczasowo aresztował na ponad 2 miesiące 13 podejrzanych o wyłudzenia VAT-u. Wśród nich są Słowik, Wańka i Parasol, czyli szefowie tzw. starej mafii pruszkowskiej. Wnioski o areszt złożyła prokuratura regionalna w Szczecinie, która prowadzi śledztwo przeciw kilkunastoosobowej grupie przestępczej. Jej członkom grożą surowe kary wieloletniego więzienia, a dowody na ich winę są mocne, stąd decyzja o aresztach, mówi rzecznik sądu okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. Mamy tutaj do czynienia z łudzeniami VAT-u, praniem brudnych pieniędzy, jak i też takie przestępstwa typowo kryminalne. Rozboje, wymuszenia rozbójnicze. Podejrzani w obawie przed grożącą i surową karą mogliby podjąć działania destrukcyjne w postaci ukrycia się, ucieczki lub też wpływania na zeznania czy też wyjaśnienia. Agenci CBŚ zatrzymali podejrzanych we wtorek. Według prokuratury grupa działała od 2013 roku, głównie w Warszawie i we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski. Włoska agencja ANSA przeprosiła za użycie sformułowania polskie obozy odnoszącego się m.in. do KL Auschwitz-Birkenau. Określenie to pojawiło się w informacji opublikowanej na dzień przed rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu wybudowanego na okupowanych przez Niemców w terytoriach Polski. Przeprosiny trafiły na ręce ambasadora Polski w Rzymie, Tomasza Orłowskiego. Podkreślił on, że oprócz przeprosin agencja opublikowała komunikat, w którym przyznaje się do błędu. Dyrekcja ANSY skierowała do wszystkich swoich dziennikarzy i współpracowników pouczenie o konieczności pilnowania języka, to znaczy do jakiego stopnia język musi być elementem przekazu i należy być bardzo ostrożnym, przede wszystkim z czymś, co określa się mianem skrótu. Otóż polski obóz nie jest dla nas skrótem, tylko jest zaproszeniem do fałszowania historii. Komunikat w tej sprawie opublikowała już prywatna włoska telewizja należąca do Silvio Berlusconiego. Nasilający się konflikt w Doniecku na wschodzie Ukrainy to kolejny niepokojący sygnał, że świat odchodzi od tak zwanego porządku międzynarodowego i wchodzi w erę chaosu, podkreślają eksperci i wyliczają kolejne polityczne pożary, z którymi mamy do czynienia. Zaostrzające się relacje Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i Iranem, Brexit, wojna domowa w Syrii, walka z państwem islamskim w Iraku i ambicje mocarstwowe Chin oraz Rosji. Te emocje są rozbuchane zawsze w sytuacji, kiedy nie ma jakiegoś wyraźnego przywódcy światowego albo systemu, który by organizował świat. Lokalne konflikty mogą mieć charakter bardziej intensywny. Strony zaangażowane w dany konflikt mogą uważać, że mają większe szanse na zrealizowanie swoich celów. Pewnie za jakiś czas wrócimy do jakiegoś stanu bliższego systemowi międzynarodowemu, tylko pytanie, w którym momencie wrócimy i po jakich kosztach, czyli ile ludzi zginie. Mówi profesor Leszek Jesień z kolegium Civitas, a były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, profesor Roman Kuźniar, dodaje, że o wkroczeniu przez świat w erę chaosu mówił Zbigniew Brzeziński. Lepiej oddaje tę sytuację inne określenie Zbigniewa Brzezińskiego. To jest takie polityczne przebudzenie w różnych częściach świata. Zdarza się raz na bardzo, bardzo wiele lat. Natomiast taka przebudowa potrwa długo i miejscami będą takie gejzery niestabilności się pojawiać. Niestety dobre chwile w stosunkach międzynarodowych są przelotne, nie trwają wiecznie. Teraz jest pytanie, czy mamy do czynienia z taką przelotną burzą, czy mamy do czynienia ze zmianą klimatu. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Dziś w prawie całym kraju temperatury powyżej zera, tylko w Suwałkach minus 1, wszędzie chmury, możliwe opady, na zachodzie deszcz, a na wschodzie śnieg. Przejaśnienia możliwe wszędzie, mgły w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron.

Tak, dzisiaj rozpoczynamy You're Never Alone with the Schizo, Liminianas i Pascal Comelat. Dzisiaj spotkanie pod hasłem właśnie współpracy i to słowo spotkanie będzie takim kluczem dzisiejszego spotkania. Trochę tak masło maślane wyszło z tego, ale płyta Frère Animal, która wpadła ostatnio w moje ręce, spowodowała, że dziś nie tylko Frère Animal, ale także różni artyści, którzy połączyli siły, tak jak przed momentem Liminianas i Pascal Comelat, niby zestaw nieoczywisty, ale jednak to są przyjaciele, którzy znają się od lat i Pascal Comelat sporo zawdzięcza zespołowi Liminianas, ale przede wszystkim Liminianas zawdzięczają wiele Pascalowi Comelat. Natomiast Frère Animal to jest, nie jest taka prosta sprawa, bo to nie jest grupa muzyczna, to nie jest także trupa, nie lubię słowa projekt, a to jest chyba bardziej grupa artystyczna, pisarzy, aktorów i muzyków, którzy pod koniec ubiegłego roku powrócili z drugą płytą i książką, bo wszystko to jest połączone razem. Słowo z muzyką i także z występami na żywo i właściwie wszystkie te elementy tworzą jedną całość. Frère Animal. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on me prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays vit ma vie de chômeur. Je ne suis pas au meilleur, y'a plus rien qui me tient. C'est la crise, toi t'es bien, tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là. Tu vois pas, j'entends le bruit des potes. Oui, mais j'ai pas l'antidote, c'est le prix. Tout est dit et charrie. C'est plus l'heure, revoici nos censeurs. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent. Ferme-la, pour une fois, tu peux t'attendre au pire. Les attentats, les martyrs, qui dit vrai? Et après, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Tak to wszystko się rozpoczyna i to był także utwór zapowiadający ten drugi rozdział historii Frer Animal. Wszystko rozpoczęło się w roku 2004, kiedy to spotkało się dwóch dżentelmenów. Pisarz, mający na swoim koncie już kilka książek, ale także człowiek, który w przeszłości praktykował muzykę, śpiewał, grał i zawsze pragnął być muzykiem, chociaż nic mu z tego nie wyszło. Arnaud Catrin. Z drugiej strony Florent Marchais, czyli już ważna postać nowej piosenki francuskiej, artysta mający na swoim koncie albumy solowe, człowiek, który także pisze, komponuje muzykę dla innych, postanowili stworzyć coś na pograniczu dźwiękowego teatru, historii dźwiękowych, opowieści, w których piosenki połączyłyby się z tekstem. Nie jest to musical, nie jest to także rodzaj opery, ponieważ rzecz pojawiła się w formie papierowej, czyli książka, do tego także płyta, a później przez 3 lata artyści podróżowali i przedstawiali ten spektakl na scenie. Dołączyli do nich jeszcze inni muzycy, chociażby Valérie Lelio, którą znamy doskonale z grupy Autour de Lucie, oraz Nicolas Martel, także inni artyści, którzy pojawiali się, ale ta czwórka była najważniejsza. No i po kilku latach postanowili powrócić do tej formuły i tak pod koniec ubiegłego roku pojawiła się część druga tej opowieści, czyli Frer Animal, część druga i kolejna historia. Historia bardzo współczesna, młodych ludzi, a właściwie głównym bohaterem jest Thibaut. Thibaut, czyli Florent Marchais. Człowiek nieco sfrustrowany, któremu coś tam nie wyszło, spotyka swoich przyjaciół. Okazuje się, że jeden z nich pracuje i to pracuje bardzo energicznie, ale okazuje się, że pracuje w lokalnym radiu wspierającym Bloc National, co od razu łączy nam się ze skrajnie prawicową partią francuską. No i od tego zaczyna się cała historia. Francja współczesna, Francja targana niepokojem, frustracją, może także i bezradnością, czyli dokładnie ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce w przeddzień wyborów prezydenckich. Thibaut, czyli Florent Marchais, Renaud Arnaud Catrin, Benjamin Nicolas Martel, Julie, Valérie Lelio, narratorem jest François Morel i gościnnie występuje wielka postać sceny francuskiej Bernard Lavilliers. Zatem z jednej strony bardzo piękne piosenki, tak jak ta przed chwilą vis-a-vis, a z drugiej strony słowo, tekst, narracja i opowieści. Frer Animal. Tu retournes l'enveloppe, une fois, deux fois, l'écriture un peu serrée te dit quelque chose, tu ne penses pas à moi, je ne t'ai jamais écrit depuis que je suis ici, et toi tu n'es jamais venu me voir, j'aurais pu 100 fois me sentir lâché, abandonné, j'aurais pu te haïr comme jamais, mais non, tu ne viens pas et ça me va, je n'aimerais pas avoir ta gueule au parloir, tu fais pour toi autant que pour moi. Ça me va. Et puis on se raconterait quoi? Mes journées, mes nuits, ma vie sans fin, mes rondes abruties dans la cour, je n'y vais plus. Je détesterais te raconter ça. Et je détesterais que tu me parles de toi, que tu me racontes comment c'est d'être libre. Merci, je sais, je me souviens. Quand papa se pointe, je me traîne au parloir, la honte collée au front comme un masque. Ça ne dure jamais très longtemps. Se contente de vérifier que je me ressemble, qu'on ne me laisse pas crever. Le fils est toujours en vie et il repart. ne sais pas. Je ne sais plus. Elle a dit qu'elle m'attendrait. Et pourtant, je ne suis pas seul. Ne va pas croire ça. Oui, pourtant, j'ai une vie ici. Tu vas être fier de moi. Tu vas être fier de moi. Tu vas être fier de moi. Cinq ans, mon corps a enflé. Rien à voir avec leur bouffe infecte. J'ai enflé de désirs croupis, de mots retenus. J'aurais pu céder à l'un de ces types qui ne demandent qu'à se soulager dans les cheveux de jeunes cons comme moi. J'attendrai. Je donnerai à Julie tout ce que j'ai enfoui. Je lui dirai tout ce que j'ai dû. On ne dormira pas de la nuit. Et plusieurs nuits même. Tu te demandes pourquoi je t'écris. Je ne t'appelle pas au secours. Comportement exemplaire, c'est ce qu'ils disent. Oui, ton frère. Je m'en veux tellement, quel gâchis. Dis-moi qu'à combler, ils m'ont pardonné, que la Sinoc a oublié. Je ne me vois pas vivre ailleurs, loin de mes racines, mon café des marronniers, ma rivière, mes matchs de foot, mes promenades en forêt. Il m'aura fallu 5 ans, 5 années de récré moisi, de carré de ciel. De bruit de métal réverbéré, l'odeur derrière cuisine, les corps l'avaient vite fait, les pompes au réveil, les Kleenex abandonnés aux quatre coins de la cellule, mon foutre mélancolique. 5 ans après, je revis. Je revis. Oh, je sais bien ce que tu te dis. Et pourtant, ton frère animal ne s'en sort pas si mal. Je ne suis pas celui que tu crois. Tu vas être fier de moi. Tu vas être fier de moi. Tu vas être fier de moi. Au fait, je sors dans un mois. août 2016, 21h17. Café des Marronniers, comblé. Julie, Benjamin, Renaud. Et toi alors? Toujours à Bruxelles? Bah oui, je finis l'école. Je suis en dernière année. C'est quoi déjà comme truc? Je pense pas que ce soit ta cam. École d'art. Dis donc, t'as pas changé, toi. Toujours avec tes petites idées bien arrêtées sur les jambes. En même temps, t'as raison, ça me parle pas trop, ton truc. Renaud, on est là! Salut. Bah alors, on boit rien? Tu plaisantes, c'est la troisième. Hé, hey, Pollux, tu nous remets la même chose? Alors, t'ont fait des misères chez Rodax? J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais ils m'ont eu à l'usure. En même temps, pas de regret. L'ambiance était vraiment pourrie depuis le rachat. Ils t'ont filé combien? 6 mois de salaire. Plus les acédiques, ça laisse le temps de parvenir. Et toi alors? Qu'est-ce que tu deviens? Ben, je bosse toujours avec mon père. Et puis surtout, je suis en campagne, moi, mon petit gars. En campagne? Les présidentielles, ça vous dit quelque chose? Je suis responsable de l'antenne locale. Ça fait 3 mois. Quelle antenne locale? Bloc national, mec. Pardon? C'est quoi cette blague? Eh, les bobos, franchement, vous vivez où? Faut vraiment que je vous explique la vie, là? Non, attends, celle-là, elle est pour moi. Un dernier. Benjamin, t'es sûr? T'as déjà beaucoup bu? Oui, un dernier. Toi aussi, c'est pas vrai. Attends, Julie, on parlait. Nous, au Bloc National, on n'a jamais été au pouvoir. On n'est pas corrompu par le système. On dit ce qu'on pense. La France est dans les ténèbres. Elle a besoin d'un vrai chef. Bah dis donc, c'est qu'on a bien appris son texte. Ton putain de parti ne dit pas du tout ce qu'il pense. Précisément parce qu'il veut le pouvoir. Il avance masqué, excite les vieux dérapages, pas grand-chose qui dépasse. Mais derrière la façade, faudrait pas croire. Rien n'a changé. Eh oh les garçons, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Laisse. qu'ils s'expliquent. C'est toi qui devrais t'expliquer. Attends, moi avec mon boulot, j'en fais du terrain. Je connais bien les Français. Et les Français, ils sont pas contents. Pas une raison pour prendre sa carte au bloc national. Si t'habitais en banlieue, tu tiendrais pas le même discours. Un dernier. Renaud, t'es sûr? On a trop picolé. Oui, un dernier. Toi aussi, ok. Moi, je suis défoncée. La moindre des choses, ce serait que les travailleurs français soient prioritaires. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Il faut fermer les frontières une bonne fois pour toutes. Ça va bientôt plus être gérable. Migrants économiques, réfugiés politiques, je t'en foutrais. C'est pas prêt de s'arrêter, je peux te dire. Allez, tu sais très bien que vous pourrez pas tenir votre programme. D'ailleurs, tes petits chefs, ils le disent off. Et quand la CINOC aura mis les clés sous la porte, merci qui? Merci l'Europe. La peur, toujours la peur. On peut pas parler d'autre chose, là? Tout va bien pour vous. Vous êtes partis, nous, on est là. Bon, bah, je crois qu'on y est. Je peux vous dire comment la soirée va se terminer. Un dernier, je veux vous voir déchiré. Faudra plus qu'un dernier. Désolé, une femme a parlé. J'ai envie de me casser. Allez, tais-toi et prends une clope. J'aime pas les menthols. J'ai l'impression de fumer dans les Alpes. Tu sais, t'es bien plus drôle comme ça. C'est vrai quoi? Lâche-toi. Prends-moi pour un con. Mais quand la cantine de l'école sera à l'Alpe, faudra pas venir pleurer. Non, non, on a dit drôle. Ok. Tu connais la différence entre E.T. et un arabe? E.T. il a compris qu'il devait rentrer chez lui. Oh mais il est bon là. Eh Pollux, coupe le son, on a mieux que tes courses de chevaux. Tu sais combien de temps met une femme arabe pour descendre ses poubelles? 9 mois. Bon, là je me tire parce que vraiment tu me fais gerber. Salut les amis. Thibaut? Je suis entré. Thibaut, un mois, tu sais compter. Je suis rentré. W tym momencie pojawia się główny bohater Thibaut, a wcześniej Julie, Benjamin, Renaud. Dokładnie 6 sierpnia 2016 roku, 21:17, Café de Marronnier, un dernier. Ostatni. No, zrobiło się gorąco podczas tej rozmowy. Trojga przyjaciół, Benjamin w pewnym momencie zaczął przemawiać jak na wiecu politycznym. My w bloku narodowym nigdy nie byliśmy u władzy. Nie jesteśmy skorumpowani systemem i mówimy to, co myślimy. Francja jest w ciemnościach i ma potrzebę prawdziwego szefa. No i później też takie określenia, które znamy dokładnie z francuskich gazet. My jesteśmy ludźmi, którzy doskonale wiemy, co tak naprawdę Francja, czego Francja potrzebuje. Znamy doskonale Francję i Francuzów. Oni nie są zadowoleni. Później kwestie emigrantów i tak dalej. To wszystko pojawiło się w tych krótkich dialogach. Przypomnę, to Valérie Lelio jako Julie, Benjamin Nicolas Martel, Renaud Arnaud Catherine. I na zakończenie pojawił się Florent Marche, czyli Thibaut. Frère Animal, second tour, kolejna runda. Druga runda to wszystko oczywiście w kontekście zbliżających się we Francji wyborów politycznych, wyborów prezydenckich, które będą bardzo gorące, bo wiemy nawet z doniesień z dziś i z wczoraj, że sytuacja no, jest coraz bardziej, może nieciekawa, no, ale staje się coraz bardziej radykalna. To jest muzyczna opowieść o młodych ludziach, którzy dzisiaj opowiadają o swoich politycznych wyborach i tak naprawdę zastanawiają się nad tym, co będzie w przyszłości. Florent Marche to jest ten główny głos i skoro pojawił się przed momentem, wcześniej także zaśpiewał Vis-a-vis, to chciałbym sięgnąć do jego solowych albumów, tak byśmy mogli sobie przypomnieć, co robił, gdy nie nagrywał ze swoimi przyjaciółmi. To będzie tytułowy utwór z jego solowej płyty Courchevel, Florent Marche. Quand tu passes tes Noëls Au chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres, j'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents peu de nom dans les hôtels du néant. Quand tu passais tes étés, coquillages à l'île de Ré, si loin de nos soleils fades, j'imaginais tes balades, les chevaux, la cousine, la plage qui se dessine, et sous un pin parasol, tes parents dans le formol. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances. Tu nous faisais rêver. Villa, le cœur n'y était pas. Quand tu passais tes dimanches, bien peigné, chemise blanche, les promenades au parc, bagatelles en barque, belle allure des vitrines, l'amour ça se devine, et tes parents se tenant par le bout des sentiments. Un jour que t'es de trop, ta tristesse sous le métro, gardant la ligne de mire, ce que tu dois devenir, dans les beaux quartiers tout neufs, qui de la poule ou de l'œuf, est-ce utile de se défendre, ou bien tes larmes les rendre. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. Ma parole, on n'avait pas les mêmes. Mais on ne savait pas que dans ce pré carré, ton cœur n'y était pas. Laurent Marchal, Courchevel. Album z 2010 roku i właśnie uświadomiłem sobie, że chyba w ostatnich latach zupełnie nie sięgałem po te jego wcześniejsze nagrania. Dopiero teraz przy okazji powrotu Frère Animal. To skoro pojawił się on, to niech zabrzmi także ona, czyli Julie z tego dźwiękowego spektaklu, czyli O Tour de Lucie. No tutaj zupełnie nowych nagrań nie mamy, a szkoda, ale jest cały czas, myślę, niedoceniona ostatnia płyta. Ta Lumière Particulière. Malgré la poussière, le fumet de mes verres, un certain principe de précaution, avançant lentement dans ma nuit délétère, ébloui, effleuré par un rayon. De Lucy. Gdy przypomnę sobie pierwsze nagrania tego zespołu z początku lat 90., no to okazuje się, że ta metamorfoza zespołu, stylu była dość radykalna, od takich prostych piosenek do elektroniki. Valérie Leliot, trochę chyba zatęskniłem za tym głosem, to możemy się umówić, że za tydzień w tonacji Autour de Lucy powróci, może w dwóch, może w trzech kompozycjach. Niech tak będzie. Skoro spotkanie to jest to słowo klucz, dzisiaj najważniejszy, bo w Her Animal to spotkanie czworga bardzo różnych artystów, skoro Liminianas to także spotkanie z Pascalem Comelat, to chciałem powrócić do pewnego bardzo ważnego spotkania, które odbyło się 2 grudnia 1998 roku. To była sesja radiowa w ramach bardzo popularnego programu Black Session, który prowadził Bernard Lenoir, czyli taki francuski John Peel we France Inter. Raz w tygodniu można było słuchać bardzo różnych artystów. Tam właśnie spotykali się, grali koncerty, dyskutowali, rozmawiali, no ale najważniejsze było oczywiście to, co później się działo, czyli koncerty jedyne w swoim rodzaju. I tak 2 grudnia 1998 roku na otwarcie kolejnego festiwalu Transmusical studio przeniesiono do Rennes i tam doszło do spotkania wielu muzyków, których zebrał nie kto inny, tylko Jan Tiersen. W tej kompozycji, która zabrzmi za moment, do Tiersena dołączyli Mariette Monk i Bertrand Cantat. Et dans l'ombre, en silence, si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. À ton étoile. Sœur de mes nuits, ça m'a manqué tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi, sache que je n'oublie rien, mais qu'on m'efface à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. Toujours à l'horizon. Des soleils qui s'inclinent. Comme on n'a pas le choix, il nous reste le cœur. Tu peux cracher même rire, et tu le dois à ton étoile. À ton étoile. À Marcos, à la joie. À la beauté de rêve, à la mélancolie, à l'espoir qui nous tient, à la santé du feu et de la flamme, à ton étoile, à ton étoile. Et à ton étoile. Grudzień 1998 roku, studio France Inter w Rennes i Jan Tiersen, Mariette Monk i Bertrand Cantat w kompozycji A ton étoile z repertuaru Noir Désir. To było to kolejne dzisiejsze spotkanie. Etienne Dao, ten człowiek również bardzo lubi wszelkiego rodzaju spotkania i uwielbia nagrywać duety. Gdybyśmy zestawili wszystkie kompozycje, które nagrał w duetach, to myślę, że spokojnie wyszłaby z tego jakaś podwójna, a może nawet i potrójna płyta. Kolejną kompozycję nagrał Dao w duecie. W duecie z Danii, Comme un Boomerang, to słynny utwór Serge'a Gainsbourga, który miał reprezentować Francję na festiwalu piosenki Eurowizji w 1975 roku, ale nic z tego nie wyszło. W nowej wersji śpiewa Dani i Etienne Dao. Des boom et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire que ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'aime. Comme un boomerang. Etienne Dao i Dani, czyli Daniel Grohl. Czekała 25 lat, żeby zarejestrować ten utwór. Od połowy lat 70. powiedziałem, że miała wziąć udział w konkursie Eurowizji. To jest cała historia, ponieważ Dani została wyselekcjonowana w roku 1974, by reprezentować Francję na konkursie piosenki Eurowizji, ale po śmierci prezydenta Republiki Georges Pompidou Francja wycofała się z tego konkursu. W związku z tym w roku następnym, w 75. Dani ponownie miała reprezentować Francję, ale postawiła warunek. Powiedziała, że chce zaśpiewać utwór Serge'a Gainsbourga, który dokładnie 10 lat temu odniósł ogromny sukces na tym konkursie dzięki piosence Poupée de Cire, Poupée de Son, którą śpiewała w France Gall. Telewizja francuska powiedziała w porządku, dobrze, niech będzie Serge Gainsbourg, no ale gdy usłyszeli piosenkę napisaną przez Gainsbourga, to powiedzieli nie. No i Dani po raz drugi nie udało się wystąpić na konkursie Eurowizji. Są trzy wersje tego utworu, czyli śpiewana przez nią, przez Serge'a Gainsbourga i w duecie, ale nikt właściwie tymi utworami się nie interesował. Dopiero pod koniec lat 90. właśnie Etienne Dao wraz z Dani zarejestrowali zupełnie nową wersję tego utworu. To żegnamy Dani, Etienne Dao pozostaje, dołącza do niego Charlotte Gainsbourg. exclusif. IF exclusif. Et trop émotif. IF impulsif. Qui est le fautif? IF intrusif. Plus combatif, sous sédatif. En soins intensifs. Cherche le motif. IF négatif. Maladif, inexpressif. Et plus vraiment vif. Cherche le motif. Captif et décoratif. IF défensif, à cran offensif. IF incisif, mes coups de canif. IF agressif, qui est le fautif? IF intrusif, plus combatif, sous sédatif. En soins intensifs, cherche le motif. Négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif, cherche le motif. IF évasif, approximatif. IF c'est plus le kiff de jouer au calife. IF trop nocif. Maniaco-dépressif. IF trop massif, abusif. À ton actif, les coups successifs. Trop lourd le passif. IF décisif, je me revif. Mon départ est impératif. Maladif, inexpressif, plus vraiment vif. Cherche le motif. IF trop massif, abusif. À ton actif, les coups successifs. Trop lourd le passif. IF décisif, je me rediff. Mon départ est impératif. IF définitif. Etienne Dao o każdej porze brzmi bardzo dobrze, no zwłaszcza w takim duecie. To cóż, IF prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawyluk. Kłaniamy się, oczywiście kolejna tonacja za tydzień. Po godzinie 15 Katarzyna Borowiecka, a dziś na zakończenie jeszcze jedno spotkanie. Pascal Comelat i Liminianas.